مثل گوریلا، مثل شیرا، نمیدونم مثل پوستی ده هم همجوری اونا میپوشوندشون دیگه، مثل لاک پوش چیز میذاشت روش یه، اگه خدای میخواست این کار رو بکنه که مردم فرهیخته و بزرگوار ایران، مهربان یاران، عزیزان من، یک عمر به ما دروغ گفتن. خدایی که به ما معرفی کردن خدا نیست، اون دینی که به ما معرفی کردن آیین ما نیست، آن قوانینی رو که برای ما گذاشتن و وضع کردن قوانینی نیست که خدا آورده باشه و برای ما آورده باشه. این احمق ها یا این مسائل برخواسته از ذهنیت خشک و بسته خودشونه، یا برای حفظ قدرتشون میبینن به نام دین بهتر میتونن مردم خر کنن. بعضی هاشون هم خرن، بعضی از اینها واقعا خرن. همین خزعلی رو، یا همین جنتی، آقای جنتی، خزعلی رو یه بار گفتم، من 14 سالم بود، شیخ علی تهرانی بود و خزعلی دوتا با هم صحبت میکردن دم بست بالای خیابون مشهد امام رضا که الان خراب شده. خزعلی میگفت خدا کجا وجود داره بابا؟ بحثشون داغ شده بود که خدا وجود نداره. همین آقای خزعلی، همین که الان خیلی مذهبیه تو ایران خونده، آقای جنتی که اومده نوت کرده و گفته که بلا خدا مزخرفات، با حالا چیه خدا بفرسته؟ همین آقای خزعلی، قیاس ابلیس یه بحث فلسفی خیلی ساده است. ازش سوال کردند در 27 سال پیش قبل از انقلاب، نتونست جواب بده قیاس ابلیس رو. آقا شما که سواد تا یاده که قیاس ابلیس اصلا نمیدونی یعنی چی؟ تو رو گذاشتن داره پستای بالا، پدر مردم رو در میارین، شما تا خدا رو هم نمیشناسید. قیاس ابلیس هم حالا به شما بگم چیه. قیاس ابلیس اینه که میدونید که ابلیس در قرآن خدا میگه که وقتی که من این عروسک رو درست کردم و توش روح دووندم و آدم شد، گفتم که به همه ملائکه گفتم که سجده کنید، فسجدو. میگه و اذا سویته فنفخت فیه من روحی، میگه وقتی که درستش کردم و روح خودم رو درش دمیدم، یعنی انسان آفریدم، و همه ملائکه ها گفتم که سجده کنید یه آدم رو، به پای انسان بیفتید. میگه همه سجده کردند الا ابلیس. گفتم پدر سوخت ابلیس، چرا سجده نمی کنی؟ گفت ببینید ابلیس چقدر خردمنده، به خدا میگه و الله، ابلیس میگه تو منو از آتش آفریدی، از نار، از آتش. این بابا رو تو اللجن خودت داری میگی که من سلسال، میگی خودت داری میگی از لجن آفریدی. منی که از آتش آفریده شدم، برترین پدیده هستی هستم، آتش، بیام این لجن رو سجده کنم؟ هرگز این کارو نمی کنم. این رو بهش میگن قیاس ابلیس. دوستان و یاران مهربان، فرهیخته و خردمند و دانا باشید و بدانید که هر روز هرچه بدانیم باز نادانیم در برابر این دانستنی های هستی. اما آنچه را که میدانیم این است که یزدان پاک اهورامزدا خداوندی است که مهربان است و مهربان است و مهربان. جنایتکار و شکنجگر و جبار و مکار و نیرنگباز و فریبکار نیست. روز و شب خوشی داشته باشید. هر کجای این جهان زیبا که هستید شاد زندگی کنید. خدا نگهدار، مهربان یاران.